إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوكي نيغي ديلو سي وات سي سونو تيري بو ميغا خامني موي دروس المهمة سي سونو درس فقه بي. خام نين نيغي وون سي تايا دوخون ناني ba aksi yi ci fa nga xamanteni ni moom mooy assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Waxoon nañ ne foofu ñaan la bu am solo boo xamanteni ni kii taaya bu ci exsee na ko bàyyi xel. Yaa ngi ñaanal yonente bi alayhi salaatu wasalaam, waaye tamit yaa ngi ñaanal képp koo xamanteni ni rek jaamu yàlla nga, jaamu yàlla bu baax. Kon loolu lañ cay retenir mooy ki nga xam ne da nga koy ñaanal kooku doo ko ñaan. Comme ni nga koy déggee tey ci ñenn ñi nga xam ne wallahu musaan saalit nañu ndax corona bi, ma ngoog saalit nañu ndax corona ba. Ña ngay ñaan ku dul yàlla, ña ngay xettaliku ci ku dul yàlla, ña ngay dimbandiku ci ku dul yàlla ndax saalit, ma ngoog. Alors que li ñu waroon mooy la sunu borom wax walanudiqannahum min al adhabi al adna dun al adhabi al akbar la'allahum yarji'un. Dañu leen mosal ci li nga xam ne mooy mbugal yu ndaw yi sans mbugal gu mag gi, ndax mbugal gu mag gi moom après la mooy mujjee. Objectif bi mooy lan? Sunu borom indi yu ndaw ndawaan yooyu, objectif bi mooy lan? Mooy ñu delluwaat ci sunu borom. Mais am na ñoo xam ne wallahul musaan tiit nañ saalit nañ lay san bango jàq nañ ma ngoog. Julit dëgg nag bu jaaxlee day delluwaat ci boromam. Julit dëgg bu jaaxlee day delluwaat ci boromam, ma ngoog. Bu ko defee ñu daal di dikk nag ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maa ngi seede ni amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul Allah. Maa ngi seede ne Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la, yonantam la. Borom téere bu mu ne haada iqraarun lillahi azza wa jalla bil wahdaaniya wa li nabiyihi bir risala. Mu ne lii nag ak saxal la goo xam ni jaam bi koy wax ma ngay saxalal borom bi tabaraka wa taala nekk gu mu nekk kenn, nekk gu mu nekk kenn. Sunu borom jalla wala nekk gum nekk kenn en matière de jaamu yàlla, en matière de diine. Buñ ciy wax di wax lu jëm ci nekku kenn wala aku kennal, sunu borom moo ko moom, sunu borom moo ko moom, sunu borom moo ko moom. Loolu kenn du ko jox ay mbindeef, ma ngoog. Ndax léegoo-lee nga dégg ñu naan kennal diw di tudd turu nit, ma ngoog. Kennal diw di tudd turu nit. À la rigueur mën nañ wax kenn ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam, ndax moom yonante bi alayhi salaatu wasalaam ci risaala mooy ci nekk yonante alayhi salaatu wasalaam mujj gi yonant mooy yonant bi mujj moom kenn la, gis nga. Mais par contre jël baat boobu rek boyal ko ci mbindeef naan kennal diw, dañuy kennal diw, déedéet ki ñuy kennal kenn la muy borom bi tabaraka wa taala en matière de diine, en matière de islam, en matière de jaamu yàlla, ma ngoog. Loolu ñu bàyyi ko xel bu baax. Nañu fexe ñu rectifier waxin bi ba waxin bi dëppoog langage bi nga xam ni mooy langage alquran, mu dëppoog langage bi nga xam ni mooy langage yonante bi, mu dëppoog langage bi nga xam ni mooy langage sahaba yi. Ñetti point yooyu c'est très important. Mais nekku rek ñun dañuy ñëw xëcc baat yi nu ñu neexee ñu déranger baat yi, dugal leen fu ñu leen warta dugal ngir ne lan dañoo bëgg ay nit. c'est à dire loolu moo ci doy waar. da ngay gis ku indi ngandi mbokkaale nga ne ko waa mais lu tax li mu ne ah dama kaa bëgg rek mais bëgg lit ba ci lan ah non dafa di nit ku baax rek ah waaw léegi baaxuwaay xanaa xamoo baaxuwaay boppam baaxuwaay boppam wala ndax da ngaa yaakaar ne yow boo ko bokkaalee day tax moom mu jël ci ay tuyaabaam ñu jël ci ay tuyaabaam jox la déedéet yowmal xiyaamati nit ñi dañuy ajoo tuyaaba de nit ñi dañuy ajoo tuyaaba wala da ngaa yaakaar ni boo ko bokkaaleeg yàlla loolu day tax ay yiwam moom moomee lu baaxam yow nga am ca bul nax sa bopp tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran nee na ñooñu gaañooñu dem nañ yéen ak seen jëf ñoom ak seen jëf ku nekk ak sa jëf imaginel yow kee nekk nit ku baax yow nga ñëw parce que nit ku baax la rek yow nga dëkk ci bokkaale di wàcc ci moom booy xettaliku ngay xettaliku ci moom boo bëggee ñaan tudd turam di ñaan ci moom di ko bokkaale ak yàlla yow ngay dajale ay bokkaale ay bokkaale ay bokkaale ay bokkaale parce que nit kee nit ku baax la yow yaa ngi dajale ay bokkaale est ce que ñi ngi xalaat ñun est ce que xel waxuma sax diina mais xel est ce que xel nangu na loo est ce que xel nangu na loolu nit ku baax la rek tax yow ngay bokkaale yow daal say jëf moom ay bokkaale rek nga ci def ay bokkaale yàlla rek lu yàlla moom nga jox ko ah de nit ku baax la nga daal di koy jox li yàlla moom nga koy jël di ko jox ko cëru yàlla nga jox ko melokaanu yàlla nga jël moomeelu yàlla nga jël jox ko kooku lu tax ngay def loolu waay nit ku baax la yow xanaa gëmoo nit ku baax kay kan mooy nekk julit te du gëm nit ku baax dina nit ku baax am na kan islam dafa ñëw nekk loo xamante ni ni moyen la pour nit ki mën cee baaxee kon kay ki nekk julit mi ngi góorgóorlu ci mbaax wala déet mais loolu tekkiwul nag nga war a jël li yàlla moom nga ko koy jox mais tey gaañu egg nañ ci foo xamante ni da ngay gis koo xamante ni day wax fa ngi am na ci ñi nekk ci presse bi yaa xam naa ku wax benn wax par rapport ak corona bi waaw ah ana ñi fi nekkoon di wax nañ jóg nag wax ah gars yi nag ñi doon wax nañ jóg nag corona baa ngi ni waaw nañ ñaan corona bi dee wala nangam ak nangam gaañu jóg di ko saaga c' est à dire beneen bi aussi mooy man li ma jaaxal ci sunu réew mi mooy ñi nekk ci pàccu diine yi ay pàcc lañ kuréelu diine yi ñi ci ne c'est à dire vulgarité bi ñu am ak maanaam bugguma tudd baat bi quoi baat bi mu nekk dëgg naan bugguma ko tudd parce que am na loo xam ne du yar ak teggin nit bu waxee benn wax même bu fekkee jàngul sax mais wax jooju war nga ko jël nga balancer ko par rapport ak li nga xamante ni mooy diina balancer ko ak alquran xool njuumte ya ca nekk bu kee am na njuumte nga wane lii njuumte la lii njuumte la mais jóg di saaga nit jóg di ko xarab surtout nag tey ñu ne dañuy laay Facebook ku doye di ku nekk jóg di wax xamoo yàlla nee na xamoo yonante bi ne li ngay waxee yëpp sa bànneexu bakkan waaw daf ñoo saaga ndax est ce que da laa saaga yow dégg ngeen waa ji li mu wax mooy ana sëriñ yi fi nekk ah nañ jóg ñaan kii bi dee ah waaw nañ jóg kan la saaga ah bu fekkee yow sëriñ nga woon nekkoon fi di wax léegi ñëwal ñaan soo amee ñaan parce que ñun yàgg nañoo dégg ci télé moom patron de presse la téléen di a ngeen gis publicité yi ñi fay jaar ku nekk naan waaw sëñ Alaaji Mbaxal këñ day faj nangam kee naan sëñ Alaaji day kii nangam kii mooy borom ñaan yi kii mooy borom prise yi kii mooy borom acca moom li muy wax xam na ko bu baax ñaata publicité mooy jaay ci terab mais ñun ñu jóg di ko saag mais ana yar ak teggin après ñu ne pays de la teranga pays de la teranga boo xam ne ñun dañuy saagante ci sunu biir dem ci réseaux sociaux yi ku nekk fa mu gën a lëndamee rek nga génnee wax, fa mu gën a ñaawee nga génnee wax, ñu ne pays de la teranga. Ah moom lim wax mooy les marabu dafa tudd diw. Ah fan itam am na avant moom am na tam keneen ku fi waxan lu mel noonu. Ah naan ñëpp européen moom ñëpp la tudd, gis nga gaa yi jógati te waaw nekki diw day saaga diw day nangam. Ya salaam ya salaam ya salaam ya salaam. Maanaam daal loolu man lim ma jox xam nga lan la, xam nga lu may nural mooy ñenn ñi nga xam ni ci mbedd mi lañ nekk, ci yenn gang yi yenn dëkk yi di def ay compte di réglante ay compte, buñ déggee wala benn waay boo xamante ni nii masalam xam nga boo fa demee États-Unis ñi nga xam dañuy jaay drogue par exemple dañuy am ay territoire, léegi nag kenn bu ñëwee ci seen territoire def fa kii da gis ñu def nekk dem benn gang daal di ñëw dal ci kawam, des fois ñu ñëw fetal ray ray kii wala jàpp kidnappé ay mbokam sans lu ah léegi diine ji daal noonu la quoi. Ay gang ñooy taxaw fee yor seenu glamming képp te koo ci laajoon lan mooy faratay julli xam ko. Mais su fekkente ne dañu ne diina mais nañ live yi Facebook bi yéen a ngi koy nañ jàngal nit ñi nañ jàngal nit ñi farata yi kii nangam mais da gis ku jël une heure de temps mel mel gu dul jeex la muy wax jumul penku jumul sow ba pare nag yàlla yàlla sàmm quoi yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm allahumma sàmm la muy wax jëmul penku jëmul saw allahumma saan allahumma saan. Bu ko defee kon ñu bàyyi xel bu baax mbiri diina ñu wattandiku façon doxalin yooyu mbir yooyu jëmut kër. Su fekkee da nga am gëm-gëm da nga am pas-pas croyance boo bëgg a défendre da nga koy défendre ci xam-xam teg ko ci logique boo ko amul nga noppi. Mais de là à ñëw di saaga nit ñi wala di jéem a jaxase nit ñi ak population beeg nangam ak nangam naan ay waay man je me suis dama désabonné léegi dama abonné woon ci kii léegi abonné tu ma ba nga fay abonné loo fa doon def ah donc encore une fois dégg na waxkat bu wax wax bu am solo. Mu ne nit balaa nga mën a defar pas-pasam nga yar noppam. Nit ñi tey lépp la ñuy déglu lu ne rek la ñuy déglu. Ibn Sirin dafa doon wax mu ne al ilmu diin fanzuru amman ta'khuzuna diinakum xam-xam diina la xool leen fi ngeen koy jëlee loolu lu muy tekki mooy du ku nekk ngay jox sa nopp. Mais tey gis ngeen ku amul loo def rek jóg ne yaa ngi live. Ay Facebook wala YouTube direct waaw al ilmu diin fanzuru amman ta'khuzuna diin léegi nag li tax mu nit ñi jafee yar mooy lu ne ngay déglu lu ne ngay déglu doo jéem a yow xool gis ne ah man kat lii nekk na loo xamante ni nii gis naa ne convaincant na doy na ma nga gëstu xool ba mu doy la nga taxaw fexe nag jàng fexe am xam-xam mën a progresser déedéet da ngay disperser yow sa intelligence da nga koy disperser say connaissance da nga koy disperser après finalement tu te retrouves avec rien du tout doo am dara parce que li nga war dafa disperser wu gis nga da ngay gis tey par exemple lu jëm ci wàllu mazhab yi mais lan moo tax ñin ñi naan mazhab parce que nit ñi dañ daan ñëw concentré wu ci benn école jàng ko jàng doctrine bi jàng fii yi jàng tegandaay yépp gis nga mais ñëw bëgg noo jàng na loo yëpp est ce que loolu mën na nekk tey loolu mooy suñ problème mooy suñ problème léegi nag bon ñi waxtatu diine yi dem nañ ba rendre compte nit ñi du jàng moo leen di intéressé mais toog déglu ku leen waxtaanal ku leen adiisal comme niñ koy wala ku leen conférenceal finalement loolu après loolu moo fi nekk loolu moo fi nekk loolu moo fi nekk léegi nag dañuy dox de génération en génération, nit ñi duñu xam lu bari. Gis koo xamante ni sax mën ngay jàngale téeméeri at tawxid mu ñëw léegi ci ay shirk yu teraateer mu ñëw tàbbi ci toog di loxooli bët, te pourtant jàngale ko nga ko barki démb, jàngale nga ko semaine bii passé, jàngale nga ko weer bi passé, jàngale nga ko daaw mu ñëw tàbbi ci toog di loxooli bët. Boo deful ndànk sax da ngay dem nga jël say bagage daw. Yàlla ñu yàlla sàmm, yàlla ñu yàlla sàmm. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal ñu taysir. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.